وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا رميا وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا قلي دروني باكا حزين لكاريتك قلي قلي دروني باكا حزين لكاريتك رميا چای به انجلی تا کود که لشورکی و دان رابو لبر اوینی توانی جورکی به جب هیله بوی داوای لرومیو کر که وینه که اسمانی بوب کشه لسربان برزکان تاوکو اسمان به تاواتی ببینه بلام هاتنین دسته گرگکان هولکان پوچ کرده و ناچار بو رومیو پرکی سپی لجاتی وینکه بو انجلی تا ببد نیکیتا، امزاره با طلاب بوید هی، او دیگه یستا که از دارین دسته دو بشککن کاملا من با طلاب بوین تو چی؟ اگر تانه من براسن ملیونر دوم هاورکانیشم همیشه همویم با کورا پر سورکه بانگه مکن منیش تاسیونیم ناس نویشم وحشا امن ریوم او کلاوز پاتی نویا بلا من نام نیکیتا ایچون ایو دستی گرگا کنیم اماز دو پسکن تماشا کن یا بارم کرده و دهی دو پشکه کن خود هم دم به دسته و گین اقراب تن بسرده لاتو این اشترین خیا مره پیشه و مدولن اگیر آدم اون چایی بسا خون اشترین نکم دهی لیوناردو تو خواه مه مظلة أي برمين أوكي أقا دربن جيوفاني جيوفاني لي متر ساريو استامن ساري دكم تدي خود بوستا اجيناي كوزم بخوا براسيما باشا بي كوزا بلا ما جيز ناتوان يو كارب كي ترسنوك جيوفاني تباشا بوتي راستاي ترکاز اتو شیان دکم بوم و سر دونه ندم خیلی خریک بوم امرم بخوا اوه دست کوتکم کوره هر بزاری هم سندن ماشالله انجیلوی به توانه سامانی که کلوتو اما دو دست شکل ها که باشترم باشا بابروین بابروین آبم چی ویا؟ لفته ده هاتو دوی با زیگری من تو که کاری چی زور باشد کرد سپاس ها ای چی با من؟ ای تو پیمان نده ببیم که با زیگری خود؟ بلام لفته رابردو کارکانی تو زور باش نبو انجلیو تو دزداری که پیانی پولیزی لکاتی گونتا دو احمد آگا در کرده و بله راسته کارکت لشوینی خوی بو آفرین انجلیو ایلا بیری چون من مستکانم پانم کردنوا بله تو دستکان بچاکی بکردنی بلام اقلیت هرگیز بکردنی ها برو نقصب که ما بسید چی انجلیو دای بله ما بدي انجليو اويا كهردم لبيدي بيا شتك ليره هيا بيدلن اقل اتاوني اقاطن بيبكن خوتان بقرن راوستا بس الخوبة تاسيوني اوان اري اري باقلم كان من هرقز لين رازي نابم اوان السودينية سرنزام توشي قرفتي زورد دكا تو بجيري بيردكي توا امش بهم ملايك من بسودة جواب ومدحا انجليو استاش بسراتي خوت من ببجيروا يلا انجليو داي زوكا زور جانا كاتي من تمانم سي سالبو دايك موباوكم لجنگ دا كرجان لو روجوهوا برلا مامو رقم لهمو خلق بو زور ازارم خوار باشرم كوت مدستي چتاكان دوائش لسر قولم ام نشانيان بزهشت زابی انجلیو دیاری خود آماده بکه اگر هاتو بدل من بو او پیمانه ددمه بتکم به ارمتی دری سره چی خوم تیگیشتی؟ ها؟ جوفانی؟ لده به بفرسته تا من نزانم انجلیو بو هاوریتی ام دست خرابانه دکات نم دینیم لگل یا نابو بلا ام لهمویان خراب تر بو ها داوی لبرنا کم من لبیرم تو کبرای تویا نا پیویس ناکات من نازانم انجیلو بو خراب بو او پیشتر کوریکی زور پاکو باش بو براز امشتی کی زور سیرا ماله ام سیرا بلا ام امی راستی اکی ام تلایت چه تی کوتوم دبه کاری کیواب کم همو گرگه کم پیان جان بید بله جان بید اخ بلام او کاره چه که او بی قیمتانه پیان جان بید من استا که زانم که چیه کم پیویسته بس سیری لانه چا گانی انجلیو بکم براست باشا پیمان ادم نه بان مو انجلیتا من دو کاری کم هی اتوانی بوم بجیب گینی؟ آیا، فیری نوسین مکی؟ ها؟ من امیو فیر اخواندی نوسین بم، وکو تو الفریدو هاورم زور چاکا، دیت چون اگر با هوی نام نوسین و فیر خواندنو نوسینت بکم؟ نامه؟ بوت انوسم با اوی فیری خواندن بیتو، بام بنوسا با اوی فیری نوسین بیت زور باشا، هر لم روه باشا با كيفي خوتا بنوشا که زور زور زور جوان بوی دطوانی لبان موش بپرسی وانیا ها علی پیزوانی هایی بیمیشک استا کش لگل دسته گرگ کانده گره انجلو دی پیم بله تو کوری چی روش برزی تو وکو او منالا پیسانه نید وابزانم استا اوانت خوش نوید ها بیستو مالین آجاویان ناو تو لشارکا پیاوانی پولیس و بدوهای یک به یک انداده گرهد تاوکو هموی اندگرهد پیمانم ده کلیان نزیگ نبی چوا پیمانت ده دمیده اگن اوانه ایچو پوچن من نزیگ یا ناکو موا دهی استاش خود احمدب که اتیم پلاه چینویت بوده کرم زور چاکا تو زور زیرکی لدرو کردن تو را قدلم نا انگلید لیا ناکم من دمویه کوری کی باشم لبرچایی دایکم بای درو اکم رومیو تو کوری کی زور باشو پاکی بلام توش لگل دایکم درو اکی اتوی چی بلی تو با دایکم ملی من پیوندیم لگل دسته گرگکان هیا من ایس او نهینی شادزتو اشکرای ناکم ها؟ نهینیم؟ انجلیتای خوشکم هز بطنیایی اکاد هاوره ایکی لطو باشتری بودز نکوید ها؟ ما ترسه ام نهینیو بکز نالیم پیمانت ادمه بو اما ام نهینی اپاریزم پی اچه تو مطمئنم پی نکی رومیو هم انجلیو من خوشحالم به هاوره جید پیمان به نهانیه که لایکز باز نکم پیمان فرمو. انجلیتا؟ رومیو. او پیمانی دامه. نزور خوش حالم انجلیتا. پیویست بس سیری لانه چاک گانی انجلیو بکم. نزور خوش حالم انجلیتا. هاو ریتیم لگو دا بستوک. پیمانه کشی بجه اگیانم. تو پیچانه. زور باشا. ها بگره امو شکانی امرویا. ناما؟ یلا رومیو. انجلیتا پیویست من استا بروم. رومیو ها بگره خواد لگل خواد لگل اما چیه؟ ای خواهی جان پی اچه انجلیتا کاغذی کتری به حال دابید با رومیو نک اوی با فیر بون بو ها؟ اوه منسینه چیه؟ ایمه لسر هو رکود بوین که هر جاری دیره کم با بنسیه بلام اولا پر ریک طای بونسیوم ایسته من چی بکم؟ اوه هوا بله بفرینید اوه تشیه ستونی بخوین موا ها؟ رومیو تو لیره ای؟ ها؟ انجلیو؟ آیا ام نامه هی انجلیتا یا؟ بله، بلام نزانم بخوین ما حزا کمی علمتی دم، بلام نتوانم بخوین ما باشا، من دوال خویه کم بوم بخوین تو ایسا کت درنگا، ایسا بگرم و بسر کر رومیو، رومیو، چاکتا کت زا او تان نو عربانه کیا؟ او لیو و روش تون تون؟ کراکا، زوکا به بیگرن و بیانی نوا باوستا باوستا رومیو، من لو رگه و عرب باستا کمن دلیو Bye, Carotene. Yes, I'm going to get a little bit of a feeling of a kid. But what will you see? See it, Laya. Feel like I'm in January, we just have to go soon. یلا انجلیو زو کدی نامکم اندره چاوری چیه که استان هینی رومیو عشق ره اوید بریدل ها لیوناردو تو حفظه که این هینی خلکی بزنی نه خیر زور نه خانه بیخوی نوا کاغذکان نیانی اشار نوا منیش لیره نیانی اک اشار موا کسیش نای زانی نیانی اکانم نانوسم بلان باسی خوراوشتی خرابی جلیو اکم ها یالا بردوان بلخوین نوا انجلیو هردم لگل هاورکانی درو اکاتو قلی دایکو باوکم مردون بس چی تر مخوانوا نیکویتا بردوان بلخویدن هر وها آله او نشانه ای لسر شانید دی به وجه دکانه او با بلام اوی راستی بید اما برینی پیش دوست دالا هر وها لیده گی بخرابه بستی دسته گرگکان اکاتو آله امانه دزو منالی پیسو خرابن منی زور رقم لو رفتاره ناشتینانی انجلو یکوا اکات باورم پیم که وراز نیا پیدنگ با ببالم نا تو خواه ازانی امرو انجلیو زور زور لگل من دا باش بوا؟ اما شتیه کی سیره؟ اما پیمان من بستو که هردم هاوری بین انجلیو کوری کی زور دل پاکا رامیو او دارش برتوا ابی تولا لیب سین موا چیتر نابی انجلی تا ببینی هرگیش انجلی که تناو شاری کار خرابکانی خوی بلان پندور نگری تو عقل نابی دبی چی لرومیو بی آگاب کاتو انجلی تا چی بسر بید لعلقی ده هاتو ده بیه کودی بینین